de mwana mwate mama Tango toko me pena mboka na ngao Aba nenga pe bato na mwate u Kone boto na kumo mwate wanga Tome na mboka teke mama na ngao Kone yo teke te bukiro na yu Kone pate o temo bale na ngao Telo e te bukiro na ngao Emilioza le mwana na nga pale ya pame banga Tango to zonge na mboka mondele u Ato zonge pele bala kukyu Aba nenga pe bato na mama Nenga bato ne tena ya ebala Alebala e kufi po na mama nanga Apo ne boto na kumo mase wanga Kone pato ose mo bale wanga Telo e sebe kilo nanga Emilio zale mwana nanga Pe votu na mama Pe va nenga pe votu na mama Kone yo teke se vokiro na yu Mama na mwana nga natura ni yu Aba nenga pe votu na mama Mare ya ni yu mwate ma vyu Aba nenga nga natura mwate yu Kone koto na kumbo mwate wanga Ale bala mama Mama na mwana ngana tuna lino.